Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. ...94.9 Açık Radyo'da, Açık Yeşil'de bir kez daha birlikteyiz. Ben Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Destekçilerimiz İbrahim Anıl Yıldırım ve İrfan Yıldırım'a çok teşekkür ederek başlayalım. Teşekkür ediyoruz. Bugünkü programda son 3 haftadır konuklarımız vardı. O yüzden çok ilginç programlarımız oldu ama gündemi biraz takip edemedik bazı açılardan. Gerçi Açık Gazete'de tabii çok yakından özellikle bu Louisiana meselesi, yani neydi, petrol akışı bulamadık onu bir türlü. Yani sızma diyemeyeceğimiz bir şey, çünkü 800 bin, şimdi hesabını yaptık, günde hali hazırda 800 bin litre, yani 210 bin galon her gün saçılıyor denize. Okyanusa, Atlantik Okyanusu'na. Ve bu Meksika Körfezi'nin açıklarındaki BP'ye ait bir açık deniz petrol arama platformunun infilak etmesi sonucunda oldu. Ve bu infilak ne zaman oldu? Tam 22 Nisan, değil mi? Ya da evet. 21 Nisan gecesi galiba. 22 Nisan günü ya da tam Dünya Günü'nde oldu. Tam bir 40. yıl, hem de 40. yıl kutlaması oldu. Çok evet. İlginçti gerçekten. Çok tuhaftı yani, evet. Ve bu Deepwater Horizon denen petrol kuyusu infilak etti ve hala da durdurulamayan bu büyük, yani belki de en büyük tarihin çevre felaketlerinden bir tanesi. Muhtemelen en büyüğü olacağı anlaşılıyor. Çünkü yani şimdi 98 tonluk bir şey koyacaklarmış, işte böyle bir kutu oda, beton ve çelikten oluşan bir sistem, toplam huni sistemi yapıp birkaç gün içinde yerleştirmeyi planlıyorlarmış. Yani şey anlatıyor, BP şirketi, Britanya'nın BP şirketi, 98 tonluk bir dikdörtgen kutu ve şey, deniz yatağına kadar indirilecek mi? Çok da derinde çünkü. Ve bu kutunun içinden, huninin içinden çekip, yani bir çeşit pipetle çeker gibi bir yukarıda bulundurulacak bir tankere yüklenecekmiş bu iş. Ve ondan sonra da minimize edeceksin diyorlar çevreye olan zararı. Fakat çok önemli bir şey var bu konuda. Açıkça belirttikleri gibi bir şey var ki ilk defa bu derinlikte böyle bir şey. Yani yepyeni bir. Daha önce tabii çok sayıda denize petrol akan, büyük miktarlarda petrol akan kaza olmuştu. Hatta Wikipedia'da, artık ne kadar tam bir listedir bilmiyorum ama bayağı uzun bir liste var. Ve burada en büyük olayın 1991'deki Körfez Savaşı'ndaki, yani 1. Körfez Savaşı'ndaki Basra Körfezi'ne akan petrol miktarı olduğu görülüyor. Yani buradaki rakamlar doğru ise eğer, 1,5 milyon tona yakın ham petrol akıyor denize orada. Onun dışında tabii herkesin iyi bildiği bu Alaska'daki Exxon Valdez kazası gibi, ya da bu Lübnan Savaşı'nda, birkaç 2006'daydı değil mi? Lübnan Savaşı'nda da benzer bir evet. Bir rafineri havaya uçmuştu evet. Savaşta ve onun akması, onun Akdeniz'e aktığı mesela onun miktarı da şimdi bulamıyorum ama bayağı yüksek. Evet, 20 bin 30 bin ton kadar bir ham petrol Akdeniz'e akmış. Dolayısıyla bu da en büyüklerinden bir tanesi şu anda yaşanan, ama tabii bu daha bitmediği için. Bu bitmedi, yeni başladı evet. Diyebiliriz. Yani evet. Şunu söyleyelim, ben iki ayrı kaynaktan bunu çok yakından takip etmeye çalıştım naçizane. Açık Gazete'de özellikle. Fakat net tam bir şey söylenemiyor. Ama uydudan, NASA'nın ve diğer uydu gözlemlerinden yapılan ölçümlere bakıldığı zaman burada şu ana kadar 9 milyon evet. Litre akmış oldu ve yani şeye çok yaklaştı aslında. 9 milyon galon mu? dedin sen, Valdez için 11 milyon işte ona yaklaştığını ve bu devam ediyor ama ve bunun daha mesela belki de 90 günden önce durdurulmasının imkansız olduğunu söyleyen şeyler var. O yüzden büyük farkla en büyük facia olacak. Atlantik'e de taşıdığı haberleri vardı. Bu Dünya Günü meselesiyle ilgili ilginç yorumlar var. Mesela Paul Krugman'ın Guardian'da yazdığı bir yazı var. Orada bu çevre hareketinin işte zayıflamaya başladığı bir dönemde böyle bir kazan olduğu yorumunu yapıyor. Ve burada ilginç bir benzetme yapıyor. 1969 yılında Kaliforniya'daki benzer bir kazayı, Santa Barbara petrol kuyusu, 1969 yılında tam tarihi de var. Ocak, 28 Ocak 1969'da havaya uçuyor. Yine bir petrol platformu Kaliforniya'da ve bu tam 1970'teki Dünya Günü eylemleri öncesinde önemli bir harekete geçirici büyük kirliliklerden bir tanesi oluyor 69'daki. Şimdi bunu da Paul Krugman tekrar 40. yılda benzer bir felaketin olmasıyla bir şey kuruyor. Çok ilginç yorumlar var bu arada. Bunların bir kısmını görmüşsünüzdür. Gördük de. Bu muhafazakar sağ taraf tam da böyle Dünya Günü sırasında böyle büyük bir patlama acaba neden oldu? Tam da Obama işte açık denizde petrol şeyine çıkartılmasına izin veren yasayı onayladıktan sonra acaba deyip hemen suçluyu bulmuşlar. Suçlu da kimmiş? Kuzey Kore'ymiş. Bu bazı muhafazakar yorumcuların iddialarına göre Kuzey, yani aslında diyorlar ki bunu kim yapmış olabilir? Yapsa çevreciler yapar. Çünkü oraya petrol akması Obama'nın planlarını bozacaktır ve çevre hareketinin işine yarayacaktır. Bu yüzden çevreciler bunu havaya uçurmuş olabilir. Ama diyor yani üniversiteli bir grup hippie'nin koca bir platformu havaya uçuracak gücü olmayabilir. Her ne kadar bunlar ekoterörist olsalar da. Ama bu ciddi bir yazı yani. Rush Limbaugh'da. Rush Limbaugh'a dayanan başka birisinin yazısı. Hakikaten bunu diyor. Ciddi ciddi yani espri yapmıyor. Ve diyor ki bunu diyor bu nedenle bunun arkasında bir devletin olması daha akla yatkın diyor. Hani bunu iddia etmiyorum ama bu olasılığı dışlamamak gerekiyor evet. diyor. Bu ülkede Rush tabii Limbaugh ki. Aynen bunu dışarıda dışlamamak ha. gerektiğini ve söylüyor. Ve kimmiş o ülke? Kuzey Kore. Kuzey Kore. Yanılıyor aslında. Hiç böyle bir şey yok. Doğrudan doğruya El-Kaide ve Taliban işbirliğiyle çevrecilerin yaptığı bir şey olduğuna şüphe bile yok. Tabii BP'ye bakılırsa Beyond Petroleum oldu. Hakikaten petrolün ötesine geçen bir durum oldu. Biz sorumlu değiliz diyor. Ama buna rağmen bir takım ödeyeceğiz bütün masrafları. Sorumlu olan kim? Bir İsviçre taşeron şirketini. Yani bu o, Osman Pepe'nin muhasebecisi gibi bir şey mi acaba? Aşağı yukarı böyle bir şey oluyor. Fakat en bence aldatıcı olan ve tehlikeli durum şu uzun süreden beri şey konuşuyor Demokrasi Now radyo ve şeyinde işte uydu televizyonunda bu konu üzerinde şiddetle duruyorlar haklı olarak. Yani BP mesela bütün şeyleri ödeyeceğim dedi. Britanya petrol şirketi. Çok da garip rastlantılar var. BP'nin en büyük kar ettiği de aynı günlerde açıklandı. Petrol fiyatlarını yükseltmesinden dolayı filan. Şimdi birkaç önemli açıklama var. Bir tanesi 1990'da çıkarılmış hiç kimsenin bilmediği bir kanun varmış. Bunu açığa çıkarttılar Demokrasi'nin adı. O da sadece yani bu petrolün akmasından doğan ekonomik şeylerden dolayı ödeyeceği zarar tazminat 75 milyon doları aşamazmış. Yani bir saatte filan kazandığı bir para gibi bir şey ya da bir günde ne bileyim. Bu yani verdiği yapma. Zarar ne olursa olsun evet. ödeyeceği 75, tazminatın evet. üst sınırı var. Üst sınırı varmış. Allah Allah. Evet, bunu çıkartmışlar ortaya. 1990 kanunu. Şimdi kanunun adını bilmiyorum. Ama yani bütünüyle kazanabilirler bunu. Böyle bir kanun varsa şüphesiz ki. Ve biz demiştik işte ödüyoruz bütün zararı ama limiti bu kadardı diye. Daha da tuhaf bir şey var. Demokrat Parti senatörlerinden biri bu pazartesi günü, geçen pazartesi günü yani. Robert Menendez yeni bir kanun tasarısı vermiş meclise ve senatoya, temsilciler meclisine. O da ekonomik zarar, bu tip şeylerde ekonomik çevreye verilen zararın tazminat limitini 10 milyara çıkartmış. Kaç paradan? 75 milyondan. Demek ki doğru bu kanunun varlığı ve geriye yürümezlik de esastır tabii. Hukukta tabii. Yani bu kanun varken şimdi yeni çıkardığımız kanuna göre ödeyeceksin, kimse diyemeyeceğine peki, Exxon Valdez'de falan nasıl olmuş acaba? Onun da ayrıntılı bir tartışması vardı. Orada da maalesef Amerikan Yüksek Mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı Exxon Valdez'i de uzun vadeli zararları ödemekten kurtaran bir karara imza atmış ve kurtarmışlar hukuken. Yani durum çok hoş görünüyor. Yani Obama'nın söylediği retorikten öte olmayabilir. Bilir, öyle yani deniyor. BP bunu öder, bunun bedelini öder dedi ama demek ki BP de ödeyeceğim dedi ama ödeyeceği böyle gülünç devede kulak bile sayılmayacak şeyler. Bu arada bu petrol akımını ya da yayılmasını okyanusa temizlemek için yapılan bir takım operasyonların, kimyasal işlemlerin deniz canlılarına çok büyük zarar verdiğine dair de iddialar var. Bunlardan bir tanesi Tom Flipot Grist'te çok ayrıntılı bir yazı yazmış. Gördüm ama okumadım. Ama bu yani gerçekten uzmanlara dayanarak bu yazıyı yazmış ve bir madde püskürtülüyor uçaklardan bu şeyin üstüne, petrol tabakasının üstüne. Kimyasal dispersant diyorlar, dağıtıcı. Dağıtıcı, çözücü bir madde, çözücü. Onu dağıtacak bir madde. Bu madde günde 100 bin galon mu? Yani bir günde mesela sadece diyor perşembe günü acil yardım çalışanları bu körfeze, Meksika körfezine 100 bin galon boşalttı bu maddeden. Nasıl olduysa 100 bin galon boşaltıyorlar. Onu üreten şirkette bu arada hisse senetleri yükseliyor tabii. Ve o şirketin ürettiği bu işte çözücü maddenin toplam stokunun üçte birini tüketmişler. Ha, bitmiş zaten. Yani, bitiyor yani. Bitiyor madde ve ama şirket yenilerini yapar. Hisse senedi fiyatları da çok yükselir herhalde. Bakmak lazım. Kesin yükselmiştir. Şirkette ProPublica mı? Yok, pardon. Neyse, onu bulamadım. Fakat burada ilginç bir şey var. Bu madde petrol tabakasını çözüyormuş ve denize karışmasına neden oluyormuş. Ve bu da deniz canlılarının daha fazla miktarda normalde o bir hani ham petrol olarak deniz yüzeyinde, denizde çok fazla karışmadan kaldığında tabii ki işte oksijenlenmesini engelliyor falan, o şekilde zarar veriyor ama bu sefer çözerek petrolü tamamen deniz canlılarının sindirmesine, vücutlarını almasına neden oluyormuş ve daha büyük bir zarar veriyormuş. Balıkların ve canlıların ölmesine neden oluyormuş. Çok zehirli bir maddeymiş. Bunu da daha önce bunu kullanmış olan İsveç'teki bir araştırma merkezi, pardon, Danimarka'daki bir araştırma merkezinin uzmanı söylüyor ve toksik etkisinin çok daha belirgin hale geldiğini. Yani muazzam bir aslında ekolojinin kuralı işte yani. Ne yaparsan bedelini ödersin. Evet, yani skandal ötesi bir duruma doğru gidiyor. Şimdi bence medyada yeterince yani bizim tarzımızda bu işlere çok dikkatle bakmaya alışmış olan insanlar dışında, yani kasıtlı olarak yapıyorlar demiyorum ama uzak geliyor. Yani önemli bir tehlike değil gibi geliyor. Ama yani oradaki bir kere o dört eyalette, yani işte Mississippi, Alabama, Louisiana ve Florida galiba. Hı hı. Bu dört eyalette muazzam bir ekonomik yıkıntıya yol açacağı hiç şüphe yok. Yani balıkçılarla yapılmış röportajları falan gördüm, mülakatları, bittik diyorlar. Yani 20 yıl bir daha hiçbir şey olmaz artık falan diyorlar. O ayrı. Yani çok ilginç bazı şeyler var. Mesela BP geçen sene güvenlik artırıcı bir kanun teklifi mi ya da yönetmelik mi ne çıkarılması istenmiş bu petrol platformlarıyla ilgili. Hiç gerek yoktur diye lobi yapıp büyük paralar harcayarak engellemiş. Birinci bilinen şey bu. İkincisi, blowout denen bir şey var, olay var. Yani aşağıdan o petrol kuyusu açtığın zaman doğal gaz da yükseliyor. Onun patlamalara yol açmasını önlemek için bir sayaç gibi bir şey, yani bilgisayar kontrolünde çok girişkin bir teknolojik alet gerekiyormuş. Onu da yerleştirmemişler pahalı diye. Çalışmamış yani. Zaten Amerikan kanunlarına göre böyle bir şeye koymaya da lüzum yokmuş. Gene lobiciler, çünkü herhalde Avrupa'da varmış mesela bu. Amerikan eyaletlerinde bu geçerli değil. Federal Amerika'da Bir de bu var. Ve son olarak da şeyi de söylemek lazım. En büyük problemin Halliburton'dan çıktığını duyunca artık pes dedim ya. Dick Cheney eski başkan. Ne yapmış bu sefer? Onun bir şirketi şey yapıyormuş. Çimento döküyormuş bu sızma yerlerini kapatma. 20 saat öncesine kadar orada çalışıyormuş da bu patlamada. Dünya küçük. Evet, Dick Cheney böyle bir yazı vardı. Yani yok artık dedim ben. Her şeyin altından da Dick Cheney mi çıkacak, Halliburton mı? Böyle düşünmekte haklısınız ama maalesef bu doğru diye bir yazı vardı ve bizzat Halliburton'un eski, yani Cheney'in eski şirketi Halliburton burada ciddi sorumluluğu varmış. Son olarak da şeyi söyleyeyim. Dick Cheney'in muhasebecisi mi açmış Halliburton? Eminim. BP'de hiçbir zaman bu derinlikte bir şey yapmadık. Bakalım göreceğiz diyorlar yani. 10 binden fazla gönüllü çalışıyor. Bir de adamların çelikten huni yapmaları falan var ama çok feci. Evet. Peki bir güzel haber vardı sabah. Açık Gazete'de konuk ettiğiniz Yuvarlakçay köylüleri ve avukatları değil mi? Evet, buradaydı. Evet. Yuvarlakçay'da büyük bir çevre zaferi aslında bir kazandılar. Ama emin değiller. Evet, takip ediyorlar. Takip ediyorlar ama en azından bir geri adım attırmış durumdalar ve şu anda da bir basın toplantıları var. Evet, Dur Kadın Yorulmaz Yöre Halkı'ndan ve avukatları, gönüllü avukatları ve platform üyesi avukat Berna Babaoğlu Ulutaş'la konuştuk sabahleyin. Biz de Yuvarlakçay'ın bu mücadelesine bir selam göndermek için Billy Joel'dan bir bu akarsular için, ırmaklar için bir güzel şarkı yolluyoruz. River of Dreams. In the middle of, I go walking in the middle of, oh. Billy Joel'dan River of Dreams'i yuvarlak çay köylülerine gönderdik bir selam olarak. Ve tam da bu meseleyle bağlantılı olarak yine 22 Nisan günü yani Dünya Günü 40. Dünya Günü'nde Bolivya'da Cochabamba'da muhteşem bir deklarasyon yayınlandı. Gerçekten hani işte bu dedirten güzellikte yazılmış hem dil olarak hem içerik olarak mükemmel bir bildirge. Evet, bunu da Cochabamba'da şeydi değil mi? İklim değişikliği üzerine dünya halklarının konferansı ve toprak ana ya da tabiat ananın hakları konferansı. Dolayısıyla bu People's Agreement demişler. Yani halklar anlaşması mı evet demek lazım. Sonunda bu deklarasyona da dönüşecektir diye ümit ediyoruz. Yani. Bu anlaşmanın metni elimizde şimdi ve bu aynı zamanda Bolivya'nın Birleşmiş Milletler'e önerdiği işte tabiat ananın hakları şeyinin bir tür ön metni herhalde olacak. Çünkü metnin bir yarısı kadarı şeyle ilgili iklim değişikliğine ilişkin doğrudan yarısından fazlası aslında doğrudan önerileri ayrılmış durumda ama giriş bölümü yaklaşık bir iki sayfalık bölümü de gerçekten tabiat ananın hakları üzerine yazılmış. Ve çok o açıdan çok güzel bölüm. Özellikle o bölüme birazcık değinelim istiyorum. Evet, yani şey diye başlıyor toprak ana ya da tabiat ana bugün yaralı ve insanlığın geleceği de tehlikede diye cümlesiyle başlıyor. Ve müthiş tabii şey. Dile de getir. O Kızılderili dilini de yansıtan anlayabildiğim kadarıyla İngilizcesinden. Evet ve teşhise de çok hızlı koyuyor. Diyor ki önce eğer küresel ısınma şu anda Kopenhag anlaşmasının bizi götürebileceği gibi 2 derecenin üzerinde bir artış gösterirse tabiat ananın geri dönüşsüz olarak bir zarara uğrama ihtimali %50. Yani tahrip olma ihtimali. Evet, Kopenhag %50. Anlaşması da değil aslında mutabakatı demeli. Çünkü evet. Anlaşma bile doğru. Çıkmadı Kopenhag'dan. Yani, yani oradan çıkmayan şey bizi buraya götürecek. Yani 2 dereceye evet. Kesin götürecek diyor. Ve diyor bütün türlerin %20 ile 30 kadarı yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Büyük ormanlar bundan etkilenecek. İşte kuraklık ve seller dünyanın gezegenin pek çok bölgesini etkileyecek. Çöller genişleyecek ve işte kutuplardaki buzulların erimesi ile ve işte buz örtüsünün erimesiyle Himalayalarda durum kötüleşecek diyor ve pek çok ada devleti ortadan kalkacak. Afrika 3 derecelik bir ısınmayla karşı karşıya kalacak ve bunlarla birlikte dünyadaki gıda üretimi düşecek ve bunun katastrofik etkileri, felaket etkileri bütün geniş alanlarını, gezegenin geniş alanlarında yaşayan insanların hayatta kalmasını üzerine ciddi bir etki yaratacak diyor. Zaten hali hazırda 1 milyarın üzerinde insanın aşırı açlık durumunda kaldığı bir yerde dramatik bir şekilde yükselecek bu oranlar da diyor. Şirketler ve sözde gelişmiş ülkeler bu şeyi yani bunun bizi buraya götürüyorlar diyor aslında. Evet, bir bilim camiasının da bir kısmının buna ortaklığıyla suç ortaklığıyla. Ama en sonunda bunun sonucunun nedeninin kapitalist sistem olduğunu bir kere net olarak bu paragrafın sonunda belirtmiş ve diyor ki bunun da ötesine geçiyor. Yani kapitalizmi suçlamakla yetinse zaten burada tam bir hani toprak ana bildirgesi olmaz ama aslında diyor patriarkal yani ataerkil ve insan varlığının ve doğanın endüstriyel devrimden sanayi devriminden bu yana artan bir hızda yıkımına ve teslim alınmasına dayanan bu uygarlık modeli bir terminal ve ölümcül bir krizle karşı evet. Karşıya. Yani bize sınırsız bir şey büyüme, rekabet ve ilerleme mantığı empoze etti kapitalist sistem ama bu üretim ve tüketim modeli sınırsız kar ve insanları da doğadan koparmayı hedefleyen ve bir başka bir mantığı da empoze ediyor işte doğanın üzerine her şeyi meta haline getiriyor, mal haline getiriyor. Su, toprak, insan genleri, kültürler, bütün atalardan kalan kültürler, biyolojik çeşitlilik, adalet, etik, halkların hakları ve hayatın ta kendisi de bir meta olmuş. Bu müthiş bir kapitalizm eleştirisi aslında bu tür metinlerde benim açıkçası görebildiğim en derin endüstriyalizm eleştirilerinden de bir tanesi aslında. Yani endüstriyel devrimden bu yana sistemin neye yol açtığı ve nasıl bir kriz içinde olduğunu söylüyor. Ve diyor ki kapitalizmin altında, yani kapitalist sistem altında toprak ana ya da tabiat ana bir ham maddeye, ham madde kaynağına dönüştürüldü. Ve insanlar da bir üretim aracına ve tüketiciye dönüştürüldü. Halbuki diyor insanların neye sahip oldukları değil, ne olduklarıyla bir değere sahip olmaları gerekiyor. Evet, yani insanları sadece neye malları sahip olduklarıyla değerlendiriyorlar. Yani öyle intrinsik, içten gelen bir kendi değerleri yoktur diyor insan. Buna çevrildi diyor, evet. Ve işte gezegenin emperyalist sistem tarafından sömürgeleştirilmesinden bahsediyor. Ve şu anda diyor insanlık bir büyük açmazla karşı karşıyadır. Ya kapitalizmin yolunda devam edeceğiz ve bu bizi işte ölüme götürecek, ya da doğayla uyum ve hayata saygı. Bu ikisi arasında bir seçim yapacağız diyor. Evet, bu güçlü de bir askeri endüstri de yarattı. Bütün direnişleri de bastırmak için bunu da kullanıyor tabii, acımasız bir şekilde bastırmak için diyor. Bunları çözmek için ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek için, yüzleşebilmek için öncelikle diyor tabiat ananın bir yaşam kaynağı olduğunu kabul etmeliyiz, tanımalıyız ve yeni bir sistemi de şu aşağıdaki prensipler üzerinde kurmalıyız. Bu prensipler çok önemli. Evet, ve şey bu değil mi? İşte deklarasyona dönüşün, evet, diyor. Yani bu bildiriye ya da ne diyorsak onun adına, insan hakları bildirisi gibi, bu da tabiat ananın, toprak ananın hakları bildirisine, evrensel. Bu ilkeler her şeyin ve bütün şeyler arasında, her şey ve bütün şeyler arasında uyum ve denge birincisi. İkincisi bir birlikte davranma, dayanışma ve eşitlik. Birlikte olma, dayanışma ve eşitlik. Üçüncüsü kolektif bir iyilik hali ve herkesin temel ihtiyaçlarının tatmini. Dördüncüsü doğayla uyum içinde bir insanlık. Beşincisi bu demin söylediğimiz şey, neye sahip olduğu üzerinden değil, ne olduğu üzerinden tanımlanan bir insan varlığı ya da insanlık. Beşincisi ya da altıncısı her türlü sömürgeciliğin, emperyalizmin ve müdahaleciliğin ortadan kaldırılması ve sonuncusu da toprak ana ile insanlar arasında barış. Evet, evrensel deklarasyonunda yapılması istenen, yani yaşama hakkı temel ve var olma, varlığını sürdürme ve ikinci olarak da saygı görme hakkı. Herkesin varlığından dolayı saygı görme hakkı. Ve sadece herkesin değil, aslında doğanın da saygı görme hakkı. Bu aslında doğanın haklarından, daha doğrusu tabiat ananın haklarından bahsediyor, evet, burada değil mi? Yani evet, evet. Saygı... Hayatta kalma ve var olma hakkı, saygı görme hakkı. Hepsi tabiat ananın, yeryüzünün, evet, hakları. Biyolojik kapasitesinin devamı hakkı vesaire. Zamanımız kalmadı bunların hepsini okumak için ama. Hayatın kaynağı olarak bir yerde su hakkı, temiz hava hakkı. Toplam bütünsel bir sağlığa sahip olma hakkı vesaire. Bir yerinde bu metnin tabiat anadan bir canlı diye bahsediyor ki bu son derece, bu Gaia evet, prensibinin de aslında yani sadece tabii bilimsel Gaia prensibinin değil, işte bu yerli kültürlerinden ya da eski kadim kültürlerden gelen canlı dünya. On binlerce prensibinin. Yıldır. Anima Mundi'nin aslında doğrudan doğruya canlı dünyanın bu deklarasyon metnine girdiği anlamına geliyor. Gerçekten olağanüstü bir metin ve son derece önemli bir deklarasyon. Bunun üzerinde daha sonra daha ayrıntılı olarak herhalde durma şansımız olur. Evet, Türkçesini de elde edip bir şekilde üretip ondan sonra da sitelerimizde tabii kullanacağız daha bol bol. Evet, bugünlük Açık Yeşil'den. O zaman bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Açık Yeşil.